een graad of 10. Morgenochtend eerst regen, daarna even droog, maar later in de middag opnieuw buien. Het wordt maximaal 16 graden. En dan krijgt u nog de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De files nemen af. Het staat nog 200 kilometer. De meeste vertraging is nog rond Amsterdam, Rotterdam en in Noord-Brabant. De files die opvallen op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A67 Belgische grens richting Venlo. Tussen knooppunt De Hocht en afrit Zomeren een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A73 richting Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 3 kwartier vertraging. Daar staat de vrachtwagen met pech. En op de N36 Ommen richting Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de N34 een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Volgens een onderzoek van NRC worden in talkshow Op1 vrouwen 1,6 keer vaker onderbroken dan mannen. En het gebeurt ook bij andere programma's. Ik het er niet mee eens was. Het is, ja, het maar is natuurlijk... dan stop je dat. Kijk, en wat je dus... Dan waar stop je dat. Waar je vervolgens... Dan stop je dat, zegt meneer. Bent u het daarmee eens? Waar je als leider... U kunt dat niet zeggen, want premier Rutte was erbij. Dus... Ik weet wel wat ik wil zeggen. Oké, gaat u gang. In dit voorbeeld onderbreekt presentator Twan Huis VVD-lijsttrekker Dylan Jessugus tijdens het college tour verkiezingsdebat. Mannen krijgen volgens het NRC-onderzoek ook meer spreektijd en worden überhaupt vaker gevraagd om aan talkshowtafels aan te schuiven. Hoe kan het dat dit al jarenlang misgaat? En waarom is die representatie van vrouwen in de media eigenlijk zo belangrijk? Daarover spreken we vanavond met graag geziene talkshowgasten, terrorisme-expert en hoogleraar Beatrice de Graaf en tv-recensent van het AD Angela de Jong. En Janneke van Heugden is er ook van het platform Vaker in de Media, waar ze redacties en vrouwelijke experts aan elkaar koppelen. Fijn dat jullie er zijn. Welkom allen. U kunt ook meepraten als luisteraar met dit gesprek. Dat kan via de NPO Radio 1 app. Teleurstellend nieuws dus. Vrouwen zitten minder vaak aan talkshowtafels en worden vaak onderbroken. Janneke van Heugden, u houdt zich met uw platform veel bezig met dit onderwerp. Ja, klopt. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is. Ja, wat gaat er mis? Het is natuurlijk niet iets van gisteren of van vandaag. Weet je, het is natuurlijk al een tijdje. En er zit gewoon heel weinig beweging in. Mm-hmm. Dus er is een periode geweest tussen 2015 en 2020 dat we in één keer in de versnelling gingen. Maar op dit moment zit er weinig tempo in met betrekking tot vooruitgang. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt omdat de aandacht weggeëpt is. Tot en met 2015 was het heel erg, is het wel nodig dat we meer vrouwelijke deskundigen aan het woord laten. Toen was de percentage van vrouwelijke deskundigen, dan heb ik het even over alle nieuwsmedia, bungelde op 13%. Dat heeft er 20 jaar opgebungeld, van 1995 tot 2015. Van 2015 tot 2020 is er een enorme sprong gemaakt, zijn de cijfers verdubbeld. Maar daarna stopt het. Omdat er weinig aandacht meer voor is, voor het probleem. Ja, weinig aandacht. En corona heeft natuurlijk de aandacht misschien een beetje afgeleid, dat ook. Maar daarnaast denk ik ook dat dat we er vaak op denken dat we er al zijn, totdat er nieuwe cijfers komen. Ja, u zegt dit probleem, daar zit weinig verandering in de laatste jaren. Maar hoe komt het überhaupt, dit probleem? Dat er dus minder vrouwen te zien zijn in talkshows? Van origine is het zo dat die kaartenbakken bij de redacties toch wel vol zitten met de usual suspects. Dus, ja, dus potentiële gasten, hè? Er is iemand nodig voor een bepaald onderwerp en dan wordt er in die kaartenbak gekeken. Ja, en dat zijn toch wel vaak dezelfde namen die dan eruit worden getrokken, zeker met een hijgende deadline. Dus dan is het heel erg makkelijk van, mensen, we hebben iemand nodig over dit en dit onderwerp. Nou, en dan roepen een paar mensen namen op de redacties, maar het zijn wel altijd dezelfde namen. Dus er wordt steeds in diezelfde vijver gevist. En het wordt ook steeds op dezelfde manier in die vijver gevist. En dan krijg je gewoon elke keer hetzelfde resultaat. Dat is niet zo heel erg raar. Dus dat zijn dan namen die al eerder zijn geweest, waarvan een redactie weet, ja, dat komt goed als we die persoon vragen. En dus zit er weinig verandering in dat gastenbestand. Ja, en daarbij heb je wel een jongere generatie die nu van opleidingen afkomen, die meer beseffen en meer intrinsiek gemotiveerd zijn om hier iets aan te doen. Ja. Maar er zitten ook nog heel veel mensen van de oude generatie die nog wel cultuurbepalend zijn. Die niet ja, in mijn ogen niet intrinsiek gemotiveerd zijn om echt wat te doen op het gebied van diversiteit. Dat vertrouwen heb ik op dit moment nog steeds niet heel erg. Nee. Laten we eens een kijkje achter de schermen nemen. Anne-Sophie van der Toren hier ook, redacteur van dit programma. Ja. Dus wij zitten de hele dag op de redactie om dit dan voor te bereiden. Speelt deze rol, de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het aantal gasten, een rol in het redactieproces? Ja, zeker. Wij zijn allemaal als redacteuren heel bewust mee bezig, van jong tot oud eigenlijk. En wat je natuurlijk probeert te doen is het in ieder geval 50-50 hebben. Maar goed, het is nogal weerbarstig, de realiteit, wat mevrouw van der Geugde ook zegt. Hoe komt dat? Nou ja, inderdaad ook het deadlinewerk. Dus soms zit je tegen die deadline aan. En ja, je wil zeker op radio wil je gewoon goede sprekers. Mensen die ook makkelijk uit hun woorden komen. En van je weet, nou, die gaan het goed doen. En als de deadline in de buurt is, ja, dan verval je soms wel in de classics, in de usual suspects. En dat zijn vaker mannen? Dat zijn ook vaker mannen. Er zijn ook zeker wel vrouwen waar je op terug kan vallen. Maar zeker op sommige vakgebieden, wat meer de defensiehoek bijvoorbeeld. Ja, daar zijn gewoon veel meer mannen dan vrouwen in ieder geval. Ja, ik vind ze moeilijk te vinden, de vrouwelijke experts. Ja, mevrouw van Heugden, dus in sommige expertises zijn er nou eenmaal meer mannen dan vrouwen. Is het dan mogelijk om dat te veranderen? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk een database van 3600 personen. En sinds vandaag is die behoorlijk gegroeid. 3600 personen, ja. Ja, 3600. Die database die is door deze aandacht wel weer mooi aan het toenemen. En dan kan ik zeggen, oké, maar als ik in die database kijk, dan vind ik maar zoveel poppetjes op dit onderwerp. Maar die hebben samen een mega netwerk. Dus wat je eigenlijk doet, is een andere manier naast je huidige werkwijze. Ik zeg niet dat je alles moet loslaten, maar ik zeg wel, kijk eens naar andere manieren van zoeken. Ja. Dus dat zegt u tegen Anne-Sophie nu eigenlijk. Dus er zijn genoeg experts. Er zijn genoeg experts. Eigenlijk op het moment dat je nieuwe mensen contact krijgt met nieuwe mensen, hebben die ook weer nieuwe netwerken. En ik denk dat dat zo belangrijk is. En daar mag wel wat meer beweging in komen, in de manier van zoeken. Ja. En u zegt vandaag weer veel nieuwe aanmeldingen. Dat komt dan dus door dat NRC-artikel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Angela de Jong, fijn dat u er bent. Schrikt u eigenlijk van zo'n artikel van het NRC, van de uitkomsten die daar dan staan? Nee, niet zo. Het komt wel redelijk overeen met wat ik zelf constateer iedere avond voor de televisie. En we weten het al heel lang. En er werd hier één ding steeds niet benoemd. Het zit ook in de vrouwen zelf. Oké. Die zijn veel te bescheiden. En die zijn veel te veel bezig met, weet ik wel genoeg? En ben ik hier wel de beste voor? En dan zit er ook altijd nog een component in van, komt het uit vanavond? Moet ik oppas regelen? Ik heb niet mijn goede jurk aan. Mijn haar zit voor geen meter. Ja. Dat weet ik zelf, hè? Want ik moest er zelf ook echt overheen in 2016... om de stap te maken om op televisie te komen. Het is een drempel. Dat is echt een drempel. En dan heb je ook nog te maken met sociale media, die echt voor vrouwen 20 keer erger zijn dan voor mannen. Want je wordt continu afgerekend, niet op wat je zegt, maar op hoe je het zegt en op hoe je eruit ziet. En daarvan denk ik echt wel eens van, als we echt wat willen veranderen, dan moeten we ook gewoon tegen elkaar durven zeggen, heb er lak aan. En dus zeg je eroverheen, ga gewoon. Ja. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dan kunnen ze op Twitter boos op je zijn. Even los van alle bedreigingen die er ook zijn tegenwoordig. Dat is weer een ander vak. Daar zou ik of graag een ander in gebied. Ook. Maar dat mensen boos zijn op Twitter of je stom vinden. Ja, hoe erg is dat? Het is handig als u uw koptelefoon opzet, mevrouw de Jong. Want mevrouw de Graaf, Beatrice de Graaf, is op afstand bij ons en die wil daar heel graag op reageren. Ik hoorde mezelf en ik heb een hekel aan mij gesteld. Precies. Maar u hoort dan vooral ook mevrouw de Graaf. Dat is dan fijn. Hoe vaak wordt u gebeld door talkshows? Ja, nou overkwam het me dat ik mevrouw de Jong onderbrak. En dat moeten we dus niet doen, de andere vrouwen onderbreken. Mevrouw de Jong vind ik verschrikkelijk. Dus dat was niet de bedoeling. Maar ik wil daar wel heel graag op reageren. Want ik heb vanochtend een tweet geplaatst als reactie op dat stuk in het NRC. En daar heb ik toch wel echt een hartekreet in geplaatst. Iets wat ik helemaal eigenlijk nooit zo vaak vertel of zeg, is alles wat mevrouw de Jong en de andere gasten hebben gezegd is waar. Mevrouw van Heugden is waar. Maar voor mij telt wel, en niet alleen voor mij, want ik heb heel veel reacties gehad op die tweet, dat het ook voor andere vrouwen telt, is dat de reacties die je krijgt, dat die niet opwegen tegen hoe leuk het is om ook op tv te zijn. Dus dat het te erg is. En ik snap dat Angela zegt van heb de lak aan. Dat heb ik ook heel erg lang geprobeerd. Maar het is soms niet vol te houden. En ik wilde graag even uitleggen waarom dat zo is. Want het is niet alleen de socials. Het is Twitter. Nou, dat is soms erg genoeg. Maar die kun je blokken of die kun je uitzetten. Hè, maar dat is het niet alleen. Ik werk aan de universiteit. En ik heb dus ook van meerdere vrouwelijke experts gehoord vandaag. Via de app of via de mail, via Twitter dat het zo is. Je krijgt ook mails. Ik word ook gebeld en dan neemt een medewerker van mij de telefoon op. Collega's gaan soms ook raar doen. Er komt zoveel shit soms gewoon op je af. Want wie belt u dan? Ja, gewoon rare mensen. Mensen die. Je bent natuurlijk een publieke figuur als wetenschapper. Je bent bekend. Dus ik sta gewoon met mijn naam en met mijn universitaire telefoonnummer sta ik op de website van de UU, van de Universiteit Utrecht. En dan kun je dus ook gebeld worden. En dat geldt ook voor andere wetenschappers. Er was afgelopen dagen ook een vrouwelijke wetenschapper in het nieuws over het internationaal recht. Die reageerde ook. Die kan dan gewoon gevonden worden. En op vrouwen reageren mensen toch echt anders. En dat is niet alleen een eigen anekdotisch verhaal, dat is ook onderzocht. NRC heeft het onderzocht, maar ik heb het ook gecheckt en ik weet het ook. Het wordt ook in de wetenschap binnen de KNW, de Koninklijk Nederlandse Academie van Wetenschappen, wordt er ook over gesproken. Dat in Engeland, in Amerika, in België, is onlangs ook nog onderzoek gedaan in Zuid-Amerika, dat het echt dat vrouwen veel meer ook bedreigingen krijgen. Dus niet alleen lelijke misogyne reacties, maar ook echt bedreigingen. En dan gewoon geen zin meer hebben. Dus ik word echt best wel vaak gebeld. En collega's met mij, worden vrouwelijke collega's, worden ook echt vaak gebeld. En wij zijn echt oud genoeg om niet meer zenuwachtig te zijn over het haar of het jurkje. Of dat je denkt, natuurlijk weet ik dat ik iets kan vertellen. En daar heb je echt Rob de Wijk niet voor nodig, dat kan ik ook. He, dus collega van de, die vaak wordt gevraagd. Ja, maar bedoel, er is natuurlijk laatst een artikel over hem verschenen. Maar al jarenlang komt hij overal mee weg. En als vrouw word je onmiddellijk, nog niet eens op je inhoud, maar ook op je uiterlijk gepakt. Ja. Mensen die komen meteen met een frame. Je bent te links of je bent te rechts, je bent te dit, je bent te dat. Het is gewoon, het weegt er niet meer tegenop. Nee, mevrouw de Jong, het gaat dus niet zozeer om het kapsel of de ongemakken thuis, nou, maar het gaat om serieuze. Er worden nu een heleboel dingen door elkaar gehaald. En als ik zeg van je moet er boven staan, dan is dat natuurlijk niet specifiek met Beatrice de Graaf in gedachten. De dingen die gebeuren, de bedreigingen die er worden geuit, natuurlijk. En iedereen zal voor zichzelf moeten uitmaken, is het me waard of niet? Ja. En hoeveel last heb ik ervan? Hoe maakt u die keuze zelf? Want u schuift vaak aan. Ja. Heeft u last van bedreigingen? Zeker. Er is ook iemand veroordeeld. Nu op het moment is het weer wat rustiger. Maar ik herken het ook. Mensen bellen naar de krant, mensen mailen. Mensen weten je zelfs ook thuis af en toe te vinden. En dat maakt het allemaal heel moeilijk. Maar zonder me als een soort vrijheidsstrijder te willen op. Maar waarom zou ik het niet doen? Nou, om die reden. Dat klinkt wel logisch. Vooralsnog vind ik het bij mijn werk horen om het wel te doen. Maar ik wil geen soort tegenstelling creëren tussen mevrouw de Graaf en mij. Want dat is ook geen tegenstelling. En ik vind het heel goed wat Angela zegt. En ze moet dat ook blijven doen. En ik zal ook alweer een keertje op tv komen. Ik heb het nu bewust ook bij de oorlog die nu speelt niet gedaan. Want het is al zo verschrikkelijk toxisch. En als je dan ook nog als vrouw, Dat is voor mij nu op dit moment te veel. Maar ik vind het heel goed dat mevrouw de Jong dat zegt. Het is helemaal geen tegenstelling. Het punt is meer, Angela, jij kunt dat. Jij durft dat, jij staat daar, je staat erboven. En daar ben je een voorbeeld in. Maar er zijn er zoveel meer die dat niet durven of kunnen of er zin in hebben. En dan krijg je dus dat er een paar overblijven die dat durven. Die sterk staan. Waarmee je dan, hoe moet je dat nou zeggen? Ik wil dus ook weer niet suggereren dat andere vrouwen of jongere vrouwen het dan niet durven. Maar ja, die maken een andere afweging. Maar dat is niet iets van het individu. Hè? Dus nu doen we net van, nou, als je sterk bent, dan het durf, moet je het doen. En heb de lak aan. En Angela is een voorbeeld. Maar ik zeg dit ook niet om het over mezelf te hebben. Maar om over heel veel andere collega's te spreken die dus dat dan niet doen. En dan houd je dit dus zo in stand. Dus mijn punt is dat we eigenlijk zouden moeten bespreken dat de redacties moeten inderdaad hun best doen, maar dat doen ze al best wel. Die bellen echt al heel vaak vrouwen op. Ja. Maar dan zou je eigenlijk ook iets moeten bedenken. Hoe kun je vrouwen bijstaan? die na zo'n televisieuitzending te maken krijgen met shit. Nou, daar kan je wel iets op verzinnen. We zijn binnen de wetenschap bezig dat je bijvoorbeeld dan aan de universiteit of vanuit de KNW dat je groepje hebt of officers die je dan helpen of bijstaan. Of waar zou u behoefte aan hebben dan, specifiek? Als het toch even over u gaat, want ik ben benieuwd naar wat uw afweging is en waar dan ook uw behoefte zit. Want u zegt nu dus, ja, ik kies er eigenlijk voor om minder op televisie te verschijnen. Vanwege dus die reacties. Rondom dit conflict, ja. Dat betekent niet dat ik niks doe. Ik schrijf in de krant, ik doe volop dingen achter de schermen. We zijn bezig met een groot scholenproject, op de radio, podcasts. Het is hartstikke druk. Maar krijgt u dan die reacties niet? Nee, dus het heeft echt te maken met je hoofd op tv. Ja. Dat leidt, blijkbaar speel ik dat een ander publiek aan, of mensen gaan dan anders reageren. En ja, u zei, waar heb ik dan behoefte aan? Nou, wat je merkt, hè, stel dat je zo'n shitstorm krijgt op de social media, of stel dat er gedoe komt aan de universiteit, dan wil je gewoon dat mensen om je heen staan. Eigenlijk is het gewoon klassiek antipestprotocol, zoals ze dat ook op de scholen. Ik heb kleine kinderen. Op de scholen van mijn kinderen wordt de kinderen geleerd om degene die pest erop aan te spreken en geen bystander te zijn, maar actief mee te gaan doen en gewoon mensen te helpen. En ik merk al dat soms meer gebeurt op Twitter. Ik spreek het ook af met vrouwen. Mm-hmm. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Qua bedreigingen heb je weer een heel ander soort steun nodig. Heb je steun nodig van je universiteit? Nou, de wetenschap, de Universiteit van Nederland, is daar ook veel meer mee bezig. Dus ik denk dat elk platform voor bij zichzelf te raden moet gaan. Ik weet niet bijvoorbeeld, Angela, hoe dat bij kranten is. Of in de media, of het AD jou helpt. Of je daar mensen voor hebt. Dat heb je nodig. Ja, Angela de Jong. Nou, ik vind het altijd wel fijn als er echt heel veel gedoe is over iets. Kijk, ik schrijf over televisieprogramma's. Ik heb het niet over het Israël-Palestina-conflict. Dat vind ik al een behoorlijk verschil. Maar toch worden mensen blijkbaar erg boos. Absoluut. Mensen worden heel erg boos. Ik vind het altijd fijn dat ik zonder terughoudendheid kan terugvallen op de krant. Want ik weet dat ze altijd achter mij staan en alles zullen doen om het te doen. En dat helpt mij natuurlijk enorm. Tegelijkertijd mis ik nog wel een ander ding in het verhaal van Beatrice, wat bij de verantwoordelijkheid ligt, ook van televisieredacties, waar ik me de laatste tijd en waar ik ook echt wel vaak last van heb, is dat er uit een uitzending, of het nou radio of televisie is, dan wordt er vaak een heel klein, net een leuk citaatje van je gesneden. Ja. En dat wordt gedeeld op Twitter. En daar mist alle context voor de rest bij. Maar er wordt een half tekstje bij gedaan om maar de boel lekker op te jutten. Clickbait. Ja, maar gewoon ook om reuring. Jongens, schakel in naar ons programma, want wij zijn nu bezig. Om te zorgen dat mensen het willen gaan luisteren. En daar wordt enorm op gereageerd. Want mensen kennen de context dan niet meer. Die weten niet meer wat je ervoor en daarna hebt gezegd. Maar juist op dat specifieke fragment wordt. En daar kunnen televisieprogramma's en redacties van programma's echt iets aan doen. Door dat secuurder en netter en met meer geweten te doen. Ja. Want daar leveren je mensen echt over aan de leeuwen. Ja. Dat is me echt uit het hart gegrepen, Angela. Goed dat je dat zegt. Ik had dat laatst ook. Toen zat ik notabene bij een podcast op de radio. Toen werd er toch een clipje geplaatst. Ja. En dat clipje leg ik gewoon. Het ging over blokkades. Ik leg dan uit dat er 2000 jaar geleden ook al een zitblokkade plaatsvond. Dat was gewoon een historisch verhaaltje. Volkomen onschuldig. Nou, vervolgens de bagger die daar op loskwam, dat mijn mannelijke collega's ook zeiden, hè? Maar je zei niks raars. En toen zei ik ook van, nou, wake up. Angela zegt, ja, het wordt gedaan als het uit de context is gehaald. Maar zelfs al zeg je nog niks raars, gewoon iets gaan feitelijks dan de mensen helemaal los. Ja. Er is een vrouw die praat en die zegt iets over burgerlijke ongehoorzaamheid. Wam. Ja. Nou, en ik heb dus ook voor vanavond gezegd, ik vind dit een heel belangrijk gesprek, maar geen bewegende beelden of dingetjes die eruit geknipt worden. Want u bent erbij op afstand bij ons en normaal daar staat een camera op u gericht, maar daarvan zegt u dus, omdat het zo heftig nu is, even niet. Niet dat delen op social media. Ja, ik schrik daar eigenlijk wel dus van wat jullie beiden zeggen ook wel. Een beetje bijna tussen neus en lippen door. Mevrouw de Jong zegt u ook, ik heb wel last van bedreigingen. Dat gaat toch, dat vind ik, dat is erg. Dat is absoluut erg. En ik vind niet dat het erbij hoort. En tegelijkertijd weet ik dat het er tegenwoordig wel bij hoort. En vind ik ook dat je het niet al te veel aandacht moet geven. Okay. En dat dat geldt niet dat ik dat vind dat iedereen dat moet doen, maar dat vind ik voor mezelf. Laat ik het niet groter maken dan dat het eerst. Laat ik er heel nuchter mee omgaan. En zolang ze niet bij mij voor de deur staan, gaat het allemaal nog wel goed. Maar dat neemt niet weg dat als ik dan lees dat bij Tim Hofman iemand met een gewapend pistool of met een geladen pistool voor de balie van de VARA staat. Dat je natuurlijk wel even nadenkt van shit. wat gebeurt er als er één zo'n gek, want dat is het natuurlijk vaak, ja, het in zijn hoofd krijgt om bij het AD te gaan staan. Of nog erger, bij mij thuis. Ja. Mevrouw van Heugden, u zet u met uw platform dus in voor meer vrouwen op televisie. Maar als ik dit zo hoor, dan kan ik heel goed begrijpen dat vrouwen er helemaal geen zin in hebben. Ja, nou ja, ik zet me in voor meer vrouwen in de media. Ja. Dus dat is een stuk breder dan televisie. En ik snap dat de focus heel vaak op televisie ligt. Maar ik vind het nog minstens net zo belangrijk dat ook in andere nieuwsmedia en alle media gewoon vrouwelijke deskundigen goed vertegenwoordigd worden. En ik denk wat ik hier heel erg in hoor is, ja, die terugtrekkende beweging is heel erg te begrijpen. Alleen als er minder vrouwen in de media gaan komen, dan wordt het dus nog bijzonderder als ze wel zijn. En dan gaat die vergrootglas dus nog meer op de vrouwen die er wel zijn. Dus ja, ik denk alleen maar dat dit een pleidooi is omdat we juist meer vrouwen, hoe meer vrouwen en hoe normaler het is om vrouwen in een deskundige rol te zien, hoe meer we daaraan gewend gaan raken. Want daar komen we niet vandaan, dat we eraan gewend zijn om vrouwelijke deskundigen in het beeld te zien. Dat is niet onze geschiedenis. Nee. Daar moeten we dus kennelijk weet je al, is dat nog iets waar we aan moeten wennen? Ja, laat alsjeblieft dat percentage omhoog komen. Want we hebben het nu over redacties en over talkshows, over Hilversum. Maar waarom is het zo belangrijk in breder perspectief dat aantal vrouwen omhoog gaat? Ja, omdat talkshows is echt niet het enige wat media is. Weet je wel, er is een leven buiten talkshows. Mm-hmm. Kranten zijn heel erg belangrijk als bron voor heel veel actualiteitsprogramma's om daar hun deskundigen uit te halen. Heel veel mensen lezen kranten, gelukkig. Vind ik een heerlijk medium ook. Daar moeten die vrouwen net zo goed in vertegenwoordigd worden. Waarom? En zeker ook in de regionale media en de lokale media. Dat is juist een hele mooie plek om daar ook zeker als vrouw je eerste vlieguren te maken. En niet direct te denken dat je bij een talkshow moet aanschuiven. Nee, ga het eerst oefenen. Ja, maar waarom is het zo belangrijk dat er die vrouwen zichtbaar zijn? Ja, ja. You can be what you can't see, zeg ik altijd. Dus als je niet kan herkennen in de verscheidenheid van rolmodellen en dergelijke, dan denk je ook onbewust dat je het niet kan worden. Het is ook uit studie bewezen dat de stereotype portrettering van vrouwen in de media invloed heeft op de studiekeuzes. Ja. Op het moment dat wij als vrouwen vooral in de media het beeld krijgen dat we de aandacht waard zijn, op het moment dat we vooral lief en ondersteunend zijn en knap, dan geef je eigenlijk wel een boodschap mee aan meisjes. En geen mening hebben. Dat is ook ja, en geen mening hebben en niet prestatiegericht moeten zijn, maar vooral dan heeft dat invloed op de studiekeuzes die meisjes zover maken. Gaat dat. Ja. Ja. We hebben het vanavond in Dit is de Dag uitgebreid over de positie van vrouwen in de media, met name in talkshows. Ik doe dat met graag geziene talkshowgasten Angela de Jong en Beatrice de Graaf en ook Janneke van Heugden van platform Vaker in de Media sluit aan. Volgens een onderzoek, dat is de aanleiding van NRC, worden in talkshow op 1 vrouwen 1,6 keer vaker onderbroken dan mannen. In dit fragment van op 1 over coronamaatregelen voor theaters laat Sanne Wallis de Vries zich dit niet gebeuren. Het gebeurde al. Ja, het gebeurde precies. Al. En het ging supergoed. Er waren nul besmettingen. Het gebeurde al. En hallo, niet eens meer een beetje in de war. Nee, ik ben even aan het woord. Gezellig. Nu is alles niet eens. Nee, het is niet ongezellig bedoeld, maar ik wil echt iets belangrijks zeggen. Ja. Er is niet eens een nieuwe maatregel. Ja, mevrouw de Graaf, vrouwen worden ook sneller onderbroken door presentatoren of andere gasten. Heeft u dat zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, nou is het over het algemeen zo, als ik een betoog begin, dat probeer ik kort te doen hoor, dan zeg ik vaak, nou ik heb 3 punten. Oh ja. Dus dan weet je ook dat ze je niet naar punt 2 moeten afbreken, hè, bijvoorbeeld. Van tevoren probeer ik dat ook goed te bespreken met de redactie. Het is me wel laatst ook weer een keer overkomen, dan ben je ergens, dan doe je het, dan bereid ik dat ook voor. En dan zit er een andere deskundige die dat precies ook kan vertellen. Denk je, had mij dan niet uitgenodigd. Hè? Dus dan is het niet alleen onderbreken, maar dan proberen ze ook iedereen door elkaar heen te laten praten met allemaal verschillende stemmen. Wat de helderheid dan ook niet ten goede komt. Dus dat is ook een beetje de dynamiek van tv, toch? Nou, nee hoor, dat is heel erg veranderd. En dat is ook in andere landen totaal anders. In België, in Duitsland, in Engeland krijgt 1 persoon veel meer de ruimte om gewoon even rustig zijn punt te maken, iets uit te leggen. Dus in Nederland zitten er 28 mensen om de tafel. Ja, dan kun je niet echt meer duidelijk iets uitleggen. En dan moet het ook een binair strijdgesprek worden, wel eens niet eens. En dat is echt wel iets van de laatste 2-3 jaar. Ik hoorde net het getal dat vanaf 2020 het is gestagneerd. Heeft er ook mee te maken dat veel vrouwen vaak niet aan zo'n haantjesgevecht om tijd en aandacht mee willen doen. Je wilt gewoon best rustig iets uitleggen, maar anders niet. Heeft er ook mee te maken met die opkomst van social media, die dat ook nog weer erger aanwakkert. Ja. En omdat er zoveel gasten aan tafel zitten, wordt er ook vaker onderbroken. Want gast 18 moet ook nog iets kunnen zeggen. Ja, dus het tempo is hoog en daardoor is er minder ruimte om het verhaal te doen. Mevrouw Van Heugt, ik zie u enthousiast. Nou ja, niet echt enthousiast, maar Ik ben op dit moment een boek over dit onderwerp aan het schrijven. En daar ben ik heel veel vrouwen voor aan het interviewen over hun mediaervaring. En een van de vragen die ik stel is... wat is de meest ideale situatie om een interview in te geven? Als het geen meningenoorlog wordt... want daar is mijn onderwerp niet bij gebaat. Als ik respectvol word behandeld, dus als er een gelijkwaardige situatie is. Als ik van tevoren weet wie er tegenover mij wordt gezet. Als ik goed geïnformeerd word over welke insteek er is. En dat is dus ook weten wie er allemaal nog meer aan tafel zitten. Ja. En soms, sommigen zeggen, een onderwerp over seksueel geweld past niet in 3 minuten. Dan zeg ik gewoon nee. Dan moet je ook gewoon nee zeggen. Want dan kan het onderwerp niet goed behandeld worden. Maar sommige onderwerpen lenen zich ook niet voor een bepaalde manier van media. Nee. Alleen is het probleem zoveel dat mannen dan weer wel ja zeggen. En dat die plek innemen. Maar natuurlijk. Ik vind het eigenlijk best wel heel erg positief. Dat vrouwen sowieso niet verleid kunnen worden door hun ego te strelen. Kijk, een vrouw gaat nooit ja zeggen tegen een talkshow. Omdat het ego gestreeld is. Dat zie ik niet in ieder geval in mijn netwerk. Een vrouw wil van waarde zijn op het onderwerp. En ik vind dat iets heel erg gezonds. Ja. Nou, en daar zou je als redactie natuurlijk wel op kunnen sturen. Laten we naar oplossingen kijken. Wat zijn dingen die veranderd kunnen en moeten worden... om te zorgen dat dit beter gaat? Nou, ik zou graag 3 dingen willen zeggen. Ja, heel goed. Als eerste moet je met een... Als redactie, als je echt serieus van mening bent... dat je een bepaalde vrouwelijke expert wilt... spreek dat dan ook met de van tevoren door. Zeg dan van, jij bent als enige aan zet op dit onderwerp... en je krijgt ook 5 of 7 minuten. Dan heb ik niet over mezelf, maar ook jongeren, anderen... die daar misschien nog wat aarzelend voor zijn. Dat zou een eerste tip zijn. Ik weet zeker, mevrouw Van Heugt suggereert dat ook... dat veel vrouwen dan sneller ja zeggen. Het tweede is, dat heeft te maken met iets meer een bredere mediabeeld dan alleen de televisie, verwijs ook meer naar vrouwen. He, wat je ziet is dat heel vaak mannen naar mannen verwijzen, of trouwens ook andere vrouwen naar mannen verwijzen. De heer De Wijk heeft gezegd, of zoals hoogleraar D&D, dan worden er vaak mannen genoemd. Hm. En dat is ook onderzocht, door Science is dat laatst ook nog bevestigd, er wordt veel minder vaak naar vrouwen verwezen. Terwijl als je zegt, hoogleraar De Graaf zei laatst al, en nu staat, die Beatrice, die Angela, terwijl noem ons bij de achternaam. Gebruik de juiste titulatuur. Professor Jansen, wordt al gezegd. En Beatrice, wat vind jij? Daar kun je ook beter op letten. Dat je in de bejegening en het naar elkaar verwijzen dat beter doet. En in de derde plaats zou ik zeggen, iets van nazorg of een soort netwerk. Ik heb zelf een vrouwelijk netwerk van onderzoekers, waarin je ook gewoon met elkaar afspreekt. Even een appje, even een digitaal schouderklopje van mij, dat deed je goed. Even checken of het goed met je gaat. En dat helpt ook. Oké, duidelijk. Mevrouw de Jong? Wat zijn oplossingen? Hoe kan dit beter? Dat laatste wat Beatrice zegt. De nazorg. Maar die kun je ook zelf regelen voor jezelf. Maar dat hoeft niet per se door iemand anders geregeld te worden. Maar ik merkte zelf, toen ik nog chef was van de redactie... kun je ook best wel alleen voelen, want je staat boven zo'n groep... en je hoort er niet meer echt bij en iedereen heeft wat te zeiken over je. Maar als je dan eens een cursus volgde, hier of daar... dan wat me het meeste altijd hielp... was dat eigenlijk iedereen met hetzelfde te maken heeft. En dan leer je ook dat heel veel reacties op social media... niet de bedreigingen en niet de erge dingen... maar dat het eigenlijk niet eens zozeer... echt specifiek aan jou voorbehouden is... maar dat het eigenlijk altijd de machinaties zijn die in werking treden... als er een vrouw op televisie is met een mening... of die iets zegt wat iemand misschien niet helemaal welgevallig is. Dus praat daarover met elkaar. En wat ik net al zei, niet meer klakkeloos alles op Twitter gooien... door televisieredacties. Nee. Gewoon rustig kijken en eerlijk kijken... dekt dit de lading wat ik hier doe? En het is niet bedoeld om heel veel reacties uit te lokken. Alleen maar. Mevrouw Van Heugt, kort, want we hebben nog 1,5 minuut. Ook een vraag die via de app binnenkomt. Een kwotum invoeren? Via wetgeving, zou dat wat zijn? Ja, wij hebben wel samen met Marga Milsburg van Zij Spreekt... in een opiniestuk gepleit voor in ieder geval turven... voor media wat met publieksgeld wordt gemaakt. Alleen met alleen turven ben je het niet. Je wil ook weten in welke rol ze aan het woord komen. Want anders ga je alleen maar vrouwen vanwege het vinkje krijgen. En daar zijn we niet mee geholpen. Want dan ga je ook ongelijkwaardige mensen tegenover elkaar zetten. Alleen maar van, we kunnen dat vinkje zetten. Terwijl die kanjes er ook zijn. Dus zoek daar gewoon wat verder naar. Maar er zal meer gemeten moeten worden, vind ik. Alleen niet alleen maar op aantallen. Mevrouw de Graaf, ik zit een beetje te dubben nu. Want normaal gesproken knippen we dus zometeen een fragmentje. Maar dat, ja, als ik jullie hoor, moet ik dat eigenlijk niet doen. Nou, het kan wel. Maar zorg dan dat het tekstje wat erbij staat de lading dekt. En dat je niet een bepaalde richting aan zo'n citaat geeft die helemaal niet zo bedoeld is. En zorg dat het gewoon klopt. Ja. Zorg dat het je moeder is en wat die dan daarna over zich heen krijgt. En zorg dan dat je net zo met je gasten omgaat als dat je met je moeder zou omgaan. Ik ga denken, ja, oké. Okay. Dat is het meest handzame wat ik ervan kan maken. Ja, heer, sluit ik me bij aan. Ik ga doen alsof jullie mijn moeder zijn. Zet de reacties eronder. Zet de reacties eronder uit. Oké, okay. Dank voor dit gesprek. Belangrijk. Beatrice de Graaf, hoogleraar en terrorisme-expert. Angela de Jong, tv-recensent van het AD. En Janneke van Heugten, oprichter van het platform Vaker in de Media. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen hoort u kunststof. En 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijnen Omstreken. Ook een uitzending vol vrouwen. Dan namelijk de wedstrijd Nederland tegen Schotland. Graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.